أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا سورۃ الزمر دا یو او یایم آیات څخه شروع پر پنځه او یایم آیات ختم سو چې دغه د سورۃ الزمر پای هم دی. د دې درس ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې د هغه اته شپېتم آیاته څخه چې ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات د هغه ځای څخه د قیامت د ورځې حالات را شروع سوي وه چې دا باید بیان شي او موږ ول دا د سورت تر پایه پورې دا حالات بیانیږي. نو دا د نن درس چې دی دا هم د هغه حالاتو سره اړه لري. دا ښه یو ربط بل یې دا دی چې دا کوم سبق چې تېر سبق پر ولاړ دی پر د اویایم آیات هغه دا آیات دی ووفیت کل نفس ما عملت پره به ورکول سي و هر نفس ته جزا د هغه عمل چې ده کړی و. نو د هغه عمل جزا چې و هر نفس ته ورکول کیږي د دې تفصیل وس کوي. تفصیل یې دا دی چې هغه نفوس چې هغه کافران دي د هغو دغه جزا د هغه نفوس چې هغه متقیان دي مؤمنان دي د هغو دغه جزا د نو دوه رابطه یې شوه. یو خو دا سلسله ګر سره د حالاتو د قیامت را روانو خو دا هم د قیامت حالات بل دا دی چې هلته هغه سبق آیات چې د اویایم آیات دی چې هغه ووفیت کلو نفس چې هر نفس ته به د ده بدله پره ورکول شي. څنګه به پره ورکول شي د دغې تفصیل دی چې دا پرهوالی الله تعالی اوس بیانوي. نو داسې فرمایي وسیقه وبشړل شي الذین هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي دي په دنیا کې له الی جهنم و دوزخ ته زمره ډلې ډلې دی په ډلې ډلې د دوزخ خواته شړل کیږي. یا پلا خو د سوق ترجمه چې شړل کیږي سوق دا دی چې یو څوک مجبوره کوي د دغه کفارو په باره کې د سوق دغه معنی ده چې یو سړی چاته د شا د خوا در چابک او د دې خوا یې په لغت پسپیرې وهي معنا هغه چابکي ځینې غواړي چې هغه د ده در وس لوړ وي نو برای پرې وهي بیا داسې ډیکي ورلر ورکوي په دغه رقم دې دوزخ ته بیول کیږي. زمرہ ڈلی ڈلی ولی دی داغت سو وجی یہ پلاخ پجر ڈلی ڈلی دی چھ دا ہر نبی پا امت کی چھ کافران دی نو آغا کافران چھ دی خپل ڈالی جلا دا دا جبل نبی دا ڈلی چھا مثلا دا موسیٰ علیہ السلام و سلام پا جن کی چھ کم سوک پا کپر پاتا سیو جی پر موسیٰ علیہ السلام ایمان ندی راوڑی نو خدو گو ڈالی جلا دا او آغا کسان چھ دی عیسیٰ علیہ السلام د جن څخه کافرانو او عیسی علیه السلام ایمان نور او نو خدغه کافرانو ډاله جلال د محمد علیه الصلاه والسلام په جن کې چې بیا کوم کسان کافران دي دوه ډاله جلال دا پیغام انا زماره شو ډلې پکې شو بل وځه د ډلې ډلې دا ده چې خپل د رسول علیه الصلاه والسلام په امت کې چې دا کافران دي خدای ډلې ډلې دي په دا اوس کې دا دنیا ګرد خلکو د پیغمبر امت مګر او امت ته دعوت دي امت اجابت خو فقط چې دا مؤمنان دي دا غي نو دغه په امت کې د دعوت خو يهودان یو قسم کافران دي نصرانيان بل قسم کافران دي مجوس بل قسم کافران دي گاو پرستان بل قسم کافران دي زهريان بل قسم کافران دي مرتدين بل قسم کافران دي نو دا ار قسم د کافرانو چې هغه د یو مذهب دغه د یو مسلک کافران دي د یو خو یو بی کافران دي دغه ډلې جلا جلا نو ار یو څه جلا ملائک پسی شړی په لغت وی پوری وهي نو لا پاکه بل حال د قیامت ورځ دغه چې د ار نفس ته بدله پر ور کول کیږي دغه رقم د وسیقه وبشړل شي د کبا کړي چې پوری به ول شي الذين هغه خلق کفرو چې دی کافران سوي دي اله جهنم او د رخت زمره په داس حال کې چې ډلې ډلې بي حتی تر هغه پوری بدی دغه سپری ول کیږي شړل کیږي به اذا هغه وخت جاءو شدی راسی ها و دا دوزخ فتحت ابوابها فتحت ورخلاص بکړسی ابوابها دروازې د دغه دوزخ د دوزخ د پار اعلی او تعالی او دروازې مقرر کړي نو دغه او دروازې سره دروازې به ودی ته ورخلاص شي وقال او بوای لهم ودی ته خزنتها خزنه دغه دوزخ خزنه و اغه ملائکه او ته ویل کیږي چې د دوزخ په امور باندې الله تعالی مقرر کړی دي چې د دوزخ اختیارات په لاس کې دي نو هغه دوی ته خود دروازې ورته خلاص کړي ورته خلاص کړي بارو دوی ته خبره کوي د څه د پاره د دې د پاره خبر ورته کوي چې سړی څوک ملامت یې ملامت چا ور اړي لکه موږ په دې دنیا کې چې څوک مجرم نه ولي دا نور خلک ورته برای بابا ته په دغه نه پیږي چې دا بد کار دی شتنه نځنی کی معنا خدای ملامتی چې نو بد کال کا خود وو حکومت لا سونه دفتر وی د شاکشی بده وکړ کچاری ته بده بیا یا بده وجل ته به نو دا ملایکه هم دا دغه د پاره چې دی ملامت کی ته به خور لرور کې بار چې دی ورته راشه دروازه ته ملایکه د دوزخ د شورت وای وقال و بو وای لهم ودیت خزنه تو ملایکه هدا د دوزخ ایا لم یاتی راتګ نو کړی کوم تست رسولن رسولانو من کوم ستس د جامعه څخه خوته واتیست رسولان نو ورغلی هغه مستسه د جامع څخه ولی د کوپر کاو دا رسول چې دی ګوره جامع د رسول ده رسولان او دایمن کوم چې ورسروه د څه د پاره هغه د دې د پاره چې یو دعوت ګرځي د بل سړي د قسمه څخه د جنس څخه د دې ترمنځ افهام او تفهیم اسانه وس کاله تعالی و د انسانانو ته ملک رسول را لېږلی وای ملائکه وای بارا بدی بنا کول چور اور د ملائکه په خو یوبې څوک په یوه په جبه څوک په یوه موږ انسانانه د ملک ده کله سره پیدا یا دا رسول و د تر لجل وای د پیرانانو د قسمه سوای ام بد دغه نه خړی وبانی کول چور اور د پیری په جبه څوک په یوه په خو یوبې نه سره پیدا ول لکه په نیمه خبره مش پیدا ول په نیمه پیدا لې په نیمه نه پیدا لې دلته ملک د سورته اجتاته د رسولان چې ستاده قسمه څخه انسان ستاره کم واده درلودي ستاره کم خوراک او ستاره کم چشن کا دغه څو مخبیله درلودي نو دغه څخه استفاده به خي اسانه ده نو تست د رسولان نه ورغلی ورده ملامت چا پر کم ورته وای وقال و بو ویلهم دي تخزنتها خزنان و اغنی گهبانان دغه دوزخ لم یاتی ایاراتق نو کړی کوم تست رسولن رسولان من کوم سیسه د جامعه سچ انسانان یتلون چوغو تلاوت او علیکم پر تیس باندې آیات ربکم آیاتنا درب ستاس چې د الله تعالی آیاتونه پر تیس تلاوت او دغه رسولان نو راغلی چې د آیاتونه د کتاب الله درته ویل د تورات د انجیل د زبور د قران کریم وینذرون او دی بیر ویلی وای کوم تاس لقاء ده ملاقات سخه یوم کوم د ورځ است سه هازه چې دغه ګوره څو خبري ورته شې شو ولې دوی چې تاسو د رسولان نه ورغلی چې هغه د دوه کار کړی او تلاوت آیاتو د الله درته کړی وای او تاسو د الله تعالی د دغه ملاقات څخه د نن د الله سره مخ کیږي حساب کتاب در سره وکړي چې د رخ مستحق شه د دغه ورځې سی بیرول یا دغه سی بنه ورغلی رسولان و ينذرون او بیرول یا کوم تاسو لقاء د ملاقات څخه یومکم د ورځې ستاسو حاځه چې دغه د دغه ورځې د ملاقات او د زیواج څخه دا چې ملک ورته وای دی بار ورته مور د ملک چې ودی ته وای د استفهام پر کمر ته وای نه د ملامتی وجه ته بخ د پار ورته چې خو درغلی و خو معنا خدا تقریری استفهام دی چې خو بالکل درغلی و استاد د جنس څخه او تا ته دغه انتظار هم در کړی و چې لاوت آیاتو یې هم کړی نو ولی وسد و رخ مستحق قالو دی وای بلا ولینا بالکل درغلی و ولی چې رسولان و زمر د جنس څخه و ایمه تلاوت آیاتو را باندې کړی او هم مشته انتظار ول چې را کړی چې دغه سورز درته ګوري سوال او جواب کیږي د اعمالو نو ول نه وراغی مگر خو موږ نه ومنه دا بنه عمر سره ځه قالو دی وای چې بلا ول نه دی خو راغلی و خو ما انکار کړی ما نه ومنه نو چې تا نه ومنه بارنو څنګه کیږي ولیکن حقت کلمه العذاب علی الكافرین ولیکن دون خبره ده حقت ثابته سبه د کلمه العذاب هغه فیصله د عذاب عدل کافرین پر کافرانو باندې خدای الله تعالی فیصله پر کافرانو دا ثابته به چې مخه به د وخت اچي نو خو ما نه ومنه نه خود به وسو وخت را روان کته ود الله تعالی دا فیصله د عذاب پر خلکو چیرې ثابته ده الته په سوره الصاد کې په 15 اتایم نمبر آیات کې چې الته د شیطان او د الله عز وجل ترمنځ کوم مکالمه سوی ده شیطان ورزه به ستا په بندگانو کې کزما وسوس یو بل نه پرېږده مخپل د ځان تابع کوو چې تازه د جنت په شوه وخت الله په جواب کې دی شوته لام لان جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعين ولنو خما خاب زستا او د دې څخه د ورخ ډکو کته کدا ستا تابع داران دي ټول څخه نو خو هغه وعده الته سوی ده نو رسولان خو را له خو موږ خبره و نه منل چې نو مومنل کافران شنو خود هغه پیسه را باندې ثابته ده نو خو هغه الله پاک وعده کړی ده وسلو ژخ ترارو قالو دی ورته چې بلا ولی نه دی خو راغلی و ولیکن معنا موږ و نه منل نو حقت ثابته سوی ده کلمه تو پیسه العذاب ده عذاب علی الکافرین پر کافرانو باندې نو موږ خو د کافرانو د جامع څخه نو خو زنده غیر دغه څخه ځکه وسلو ژخ ترارو قیل نو و به ویل شي د طرفه څخه د دغه خزانه و د دوژخ او دخولو ابواب جهنم او دخولو تسور داخل سي ابواب او دروازو ته جهنم د دوژخ دغه و دروازې چې در تخلاص کی درځي وسبه خالدین په داس حال کې چې دس به همیشه یست فيها په دغه دوژخ لا قرید لته نو خلق سوال کی براوي زمانه د حال او د عامل د حال دا باید یو وای نو دلته خو عامل د حال چې دی هغه دغه د ادخلو کلمه ده چې ادخلو تش داخل سي دروازو ته د جهنم خالدین ځین حال دی په دې حال کې تش همیشه نیست نو په دغه وخت کې دی همیشه نه دی چورنه نه وځي تا خو اول ګړی دی چورنه نه وځي همیشه نه دی کله خو دی نو باره وای دا حال چې دی بنا بر تقدیر دی چې خالدین یعنی مقدرین الخلود په دې حال کې ورنه نه وځي چې اوس چې لا په ځل کې خلود نه پرز کړي چې بیا از مرا وته ولا کوي ولې خو بیا سر پرفسي بندینو عليهم نار مؤصده مؤصده سر بنده ته وای په صورت هم ځکه خدا راضی کنه راضی پر دې سر بنده اور دی نو تیس چور نه وځي په دې حال کې چې لا به مقدرین یا سپر ځون کې بیا څه چا د خلود انو تقدیر خو چې په داغه غړي کې کول کیږي چې دا دی ور نه وځي اگر چې خلود په داغه غړي کې نه د خلود خونو چې دی دوام کې همیشه توب کې برابر خالی کې پکښې نو دای چې نه وځي په څنګه حال کې مقدر الخلود به پر ځون کې د چا به د خلود چې بیا نه راوځم لکه سړی چې جیل ته نه وځي ماتور ته شل کاله په ځین کې وسله ورته ورنسه کني شل کاله خو دغه ګړ کې نه دی پر تیر سی ونه ما نه په ځین کې ورته ورنسه ته دغه ست د ملایک ورته وای کله او بو ویل سي ودغه د ژخانو ته د طرفه د ملکو چې او دخولو ته شي داخل سي ابواب او دروازو ته جهنم د دوژخ په دې حال کې خالدین چې تش پر ځون کې است همیشه توب فيها په دا دوژخ کې نه نه وځلای په ځړ کې دغه رقم ک اخلو وي په صبر ګول پوري ک ورسته نو په صبر ګول پوري ک چې بیا راوتای نه سي دغه زاید د ګردو مرد په فبئس مثوى المتكبرين الله پاک فرمایي فبئس بئر بد مثوى دغه استوګنځي المتكبرين د دغه متکبرانو چې د الله تعالی تر خبره ځان لوړ بلي د الله تعالی تر اوامرو ځان غټ بلی دی ډیر حق دار و د الله تعالی آیاتونه د د د درجه کښته و د تکبر پر کاوه علاوه د دغه متکبرون زاین ډیر بد یغنو کوم دي چې جهنم دوزخ دی دا بیا سخ د فعل زم څخه دی هغه مخصوص په مدح نه په پای کې ورستی شول کیږي فبیا سبدی مسوا زای د اوسیدو المتکبرین د دغه کبر کوونکو د دغه ځان غټ ګرنونکو چې هغه نو جهنم دی دا جهنم ورستو وای دا هغه د پاره په مخصوص به زم سي نو دا خو د هغه خلکو چې الله تعالی ول پر اری وته د خپل عمل سزا ورکول کیږي دا یو شاخص نه را بیان کی ول الته کل نفس چې ذکر کړو درغه خو مسلمان کافر دواړه نه دی خو اری او نفس ا دا یو ډله نفوس چې دغه څوک چې د کفر کړو دوه دغه قدر حالات سو دغه سزا جزا ورلره ورکول سږي دوه ژخت دي دی بدله د دې د عمل جزا وس دا بل ډله بیانې وسیقه او وبشر السی الذين هغ خلق اتقوا شدی بیره دلی و تقوا کړه ربهم درب سخت دی دا به بیا چاته وشرسی الا الجنه و جنته به وشرسی زمرا دلی دلی دا متقین ام دلی دلی ولی اول د تقوا اول قدم شدی هغه ایمان نو دیس مومنان هم سچ فقط ایمان را وړی دی بالا بیا نه پر زونه پر ځای کړی دی نه واجبات پر ځای کړی دی نه سنن نو دا خوم چې الله پی سره وکړه په دا جنتیان کې خدای غس خلق همسته چې هغه در ایمان واخه ته بل عمل نه دی کړی پر ایمان باندې مړ دین ور عمل صالحه نه دی کړی نو دا جړاله بچلای بل به هغه به چې هغه ایمان امره وړی دی چې د ایمان کمی تقاضا وي فرائض هغه ام کړی واجبات تر کوه دي خدام زم بل به سنن تر کوه دي دا درجه درجه دا سلری معنا نو دغه متقین چې د الله څخه بیرې دی دا مډل دی دا په جې معنا د زمرا دی یا په جې معنا چې نو متقین خو یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت نه دی نو خو د موسی علیه السلام امت ته کافرانو شپږ شو خو مؤمنان نه پکښو دوه مؤمنانو ډاله بجلای د عیسی علیه السلام په جن کې چې کافرانو خو مؤمنان ام لري دوه ډاله به بجلای د نوح علیه السلام امت کوم دغه رقم دی ابراهیم علیه السلام امت کوم دغه رقم دی نو د زمرا ډلې چې ورسره ویل چې معنی قیامت دی ګډ وډ نه سره سي ار ډله چې تقوا یې کړی چې کوم عمل پر غالب و دغه بجلای ډله مثلا لمونځ گزاران دي ډېر منځونه کړی دي اځه ډله الله تعالی ورجلای کړی بل بیا صائمین دي ډېر روزې دي بل بیا مجاهدین دي خو دې مؤمنان ګرځي نو په دغه ډلې ډلې کړی تدغه وسیقه توری چې البته مش کوم ترجمه کې چول وسیقه و بشر لسی هغه په دګه کول وسره چې معنا لکه که حیوان چې وایې د شاده خاصه په لغت یې پیری وایې هغه معنا دلته هغه معنا نه ده د مؤمنانو او د متقینو په باره کې دلته چې بیا دی البته یو بل آیت کریمه راځي په سورته مریم کې 15 آیه نمبر آیات الله پاک وایي یوم نحشر المتقین الا الرحمن وفدا اغه ورځ در پیاټ کی چې موږ به متقین خلق را حشر کو را جمع به کو د سوال او د جواب زایت الا الرحمن د رحمان ذات او خاطه وقدن سفاره دغه سوق چې دی چې وسیقه الذين تقروح البيان ام دغه سوای چې وای وو به شل سی اغه کسان معنا مراکب الذين در الذين وجه خاطه مراکب د دې مرانی چا دی په سفاره چې اغه نجائب یا اغه د دې اوزحیی دی اغه چې او شان دی یا غوایان دی یا سنتي اغه باندې خدای سپوري نو وسیقه او بشر لسی الذين اغه خلق معنا مراکب د دې چا دی پر سپاره دی اغه به وشړل سي او دا به په غضب نه لکه اغه د کفارو سوق چوچ په لغت او په پوري و اولو دا به په ډیر رحمت او په شوق شوق څنګه ورته وای اغه دې سي ورته وای دلته چې د سوال او جواب سره دلته دی د الله تعالی سره ملاقات خود الله تعالی یو څه منظر دی و کی معنا کتل ورته و کی الله بارد د الله تعالی سره چر جلسه بارے ته زړه کې دا شوق ډیر نو دغه ملک چې دی د جنت خواته وس بیا بارو اصلي جدار نه په جنت کې بیا بس د نور شوق را پورته کیږي حلو غلمان درته منتظر دي تاسو ته څلور ولې اماده دي ستاسو د پاره غرفې دي دغه د دې کم نعمتونه چې په جنت کې علاوه ته اماده کیږي دغه ارګړې د دې درغه جوړ تیری نو د چابکیږي خوند لري ورته لکه څوک چې ځای مېل مې په مل مسیا چې ورځي بارا د دې د پاره چې د بلې شوق قرچش کړ بالا کې بارا وای ورور خاص سونه ال کړي دی رقم رقم ورځي په خړي دی پلانې دی د دې شوق په دې مل مسیا ته ور ډېری نو دلته دغه سوق هغه سوق مصر قیاسوي چې هغه شړل خدا رقم چې په پوری وهول او په لغتو دا سوق چې دی دا په شوق ور کول دي او دا سوق شړل چې دی د مراکب دي چې دی پر سپاره دی پر اوغه باندې نو به شړل سي مراکب د هغه خلکو اتقو چې دی تقوا کړي او د الله سره بیرې دی او ایمان را وړي بیا نو د تقوا خپل درجه دی یو ډیر متقبل لر پرسونه پر هغه رقم دی نو به شړل سي دغه کسان ای تقوا چې ای تقوا کړو معنی بیریدلی وره به هم دره به څخه ددی اله الجنه و طرف ته د جنت زمره ډلیټ حتی تر هغه وخت به دی شړل کیج به ول کیج به اذا هغه وخت جاءو چې دی راسی ها و دغه جنت ته و فتحت او خلاص کړه سی به ابواب او دروازې د دغه جنت دا زایته به دی پام چې دی راسی ورته و په دس حال کې فتحت خلاص سی ابواب او دروازې دا و د پاره د حال دی اغه مخکې فتحت چې مخکې و نه درلود دلته دا و حالیه دی په دس حال کې چې دروازې را وختي ورته خلاصي د دې څه مطلب مطلب دا دی موږ چې څوک مل مکړی بارنو کوټه ورته اماده دروازه مو وختي لا خلاص ورته درولې شپلانې ادي راځي نو دا جنتیانو ته هم د دې د اکرام لپاره د جنفو دروازې وختي لا خلاص کړسی اغه دوه ځخان چې اغه چې را ورسېږي ور خلاصي وختي نه ورته خلاصي ول فتحت خلاصي بکړسی دلته وای و فتحت په دس حال کې چې خلاصي کړسی دروازې کدای چې ملاقاتی په خبره پوهیږي د دې د اکرام لپاره دروازې وختي لا خلاصي دلته بار خلک یو سوال کوي چې بابا پیغمبر علیه صلاتو و سلام وای چې زه به په ورځ قیامت په ټول امتو کې په ټول انسانانو کې لومړنی هغه کس یم چې د جنت دروازې خلاصوالی به غواړم چې خلاص کی دروازې نو دلته چې دی را لته دروازې وختي لا خلاصي نو دا خو بیا دغه حدیث سره ټکر سو وای نه د ټکر خو چې دی مازر روان سره رسول علیه صلاتو و سلام د ستا الله ته چې دروازې ور خلاص کړ دار له جنت کې الا و ملائکه تامر کی دروازه و چې ورته خلاصي وی دی لاره رسید دل نه نو خو هغه د استفتاح طلب د خلاصونی پیغمبر علی صلوات و سلام وکید سن دي چې خپل پر سر خلاصي وی نو د اوغه حدیث سره ټکر نه راځي چې پیغمبر ایزو لمرنی هغه قسم چې د جنت دروازه خلاصوالو غړي خلاص کی دروازه دلته تا چې دی راځي وخت له خلاصي وی من خو دغه فرمایشت پیغمبر علی صلوات و سلام د طرف څخه دی دروازه د جنتیانو دراتک د مخله ورته خلاصي د پاره د دې اکرام د کمل مات چې موږ میمن خانه وخت له و فتحت او خلا فدس حال کی خلاص کرسی بی ابواب و دروازی د چا د جنت د جنت دروازیونه بیا ته دانی کدا اس په خبره پیر روح البیان د جواز به یلد براوی د جنت دروازی ولی اته جی اغه ولی وجی وای د جی دی وجی یوا وجا د ده چې دوزخ چې دی اغه د الله تعالی عدل دی اغه د الله تعالی عدل دی او جنت چې دی د الله تعالی پزل دی نو فضل به هیڅ تر دی نور یو سبع لای تر عدل نو چې عدل او دروازې په فضل کې چې دی یو دروازه ور بالا کړي یو دا واجه ده بل واجه دا ویل دي چې جنت د الله تعالی د رحمت ته قسمه څخه دی او دوزخ چې دی د الله تعالی د غضب د قسمه څخه دی او دا د پیغمبر علی السلام حدیث دی چې رحمت سابق پر غضب دی تعالی رحمت ګرځو بر تر غضب سابق دی اول رحمت غضب یو وخت راځي نو په دې دوی ته قضا باندې چې دی د جنت یو دروازه تر چا بالا ده تر دوزخ بالا ده نو دا دروازه ورته خلاص شي وقاله و بوای لهم ود جنتانو ته دغه متقانو ته خزنتها خزنه و اغه نگهبانان و ساتون که ده جنت جنت بی خپل ځان ته خزانه لري چې هغه مشری رغدوان نومیږي نو دغه خزانه به ودوغو جنتانو ته هم وای سلام علیکم سلام پر سلامتی علی ده هر اپت علیکم پر کسی بانی دیلا ورته سلام وای کنی اصلی خدا را کم بی چه کم سوک رازی خدا غصر باید سلام وای و مجلس ده مگر چې څوک ډیر ادب کوي چې راځي دای ضرورته وګرځي سلام ورته وای دلته ملک دغه رقم کني رااله خو څوک راغله خدا جنتیان رااله باید یو ملک ته سلام ورواچي مگر دې چې د ماجر ورسی دغه د سټورته چې سلام علیکم سلامتی دی پرفر علیکم پر تاسو باندې د چی شي څخه د اره افته د اری خو به دی او د اره zarar څخه سالم یاست څه بوتم تاسو پاک یاست پاک خلقی است را ورسی دل است طیب تو تاسی پاک است سنگ پاک است مانا پر تیسی گناه هون نستن و که گناه هون وی خود رخت بطلی طیب تو تیسی پاک است در ار گناه سخن یا طیب تو تیسی خوشحال است خوشحال است حال مدیر شدی چه در مازی وستور نه نوزی اصلا مزی و خوشحالی جی پکشی کنو نو در طیب تو دوار کاما ترجمه است طیب تو تیسی پاک است در گناه هون سخن یا طیب تو تیسی خوشحال است بلکل خوشحالی جواندی فدخلوها فدخلون تشور داخل سیها و داغ جنت خالدین همیشنی داخلود بیا داغ رکم نو دای چه داورن نوزی پا داغ وقت خونو خالد ندی خلود خوچ پرده گردو مرتیر سی برانو خالد بدل کیش پا داغ وقت که بیا داغ رکم دا چتی سیور داخل سی مقدرین الخلود چتی سی پرزوان کی است همیشه توب چه داورن نوزی پزروی که با داغ نیستی چه دا جنت بیا راو تل بستن که دایس پا داغ برم تسی پیدلی است فسي دغه وفتحت ترجمه چې موږ په دغه وکړه چې وفتحت خلاصي په داس حال کې وخت بل اخلاص کړی سی وي د دې تایید د بل آیات څخه په سورۃ سواد کې راځي 50 نمبر آیات مفتحه لهم الابواب هلته هغه آیات هم دغه چې خلاص کړی سی وي د دې لپاره دروازې نو د اوغه آیات په تایید باندې دغه وو حالیه بولې چې په داس حال کې دی ورزله په دروازې ورته خلاص کړی سی وي وخت کله او هغه خزانه به دغه سی ورته چور نه نوزي په داس حال کې چې خالدین یې است همیشنی است په شي کې نو وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده جنتان وبرت سواي وقالوا ديبو اذا جنتان والحمد طول سنا وصفات جدي لله خاص والله لرد الذي هغ الله صدقنا وعده صدق تشريشتني اكرل رشتي اكر ناز مش سر وعده وعدته مش سر وعدته جنات كر وغ الله لرد حمد وعدك بخالفت ونت رشتي ار وخط ده لو تلا وعده اتس كجو اتس تاخير مسبك شده دي جنات كر وصل الحمد طول السنة وصفات لله خاص الله لردي الذي هغ الله صدق تشريشتي اكر لناز مش سر تش وعده وعدته اغدده وعدته وغير اشتاك راسرن وأورثنا وأورث أو فميراث فملك راكرنا ومرت الأرض مزكة ده جم زكة مراد مطلق مزكة نده مراد مزكة ده جنات تش مرت ده جنات مزكة فملك سر راكر ده أورثنا توري استعمال كي ميراث خو جديد يوچاتش تش سريت شيء باتسي نده دبي معنى يولري يا مطلق ملك زني مراد كا لكن ميراث مش فملك استعماله وس يوم سرعي دي برا ورث هذا سرعي ده سو برا ده ما تبى ميراث كراسي دلدي ما نو میراث هم زری عده ملک ده نو سبب د ملک دی میراث او اسمه سبب ذکر کی مراد مزنیغه مسبب چې او ورسه په ملکیت راکړه نو مشته الارض مزکه ده جنت یا دا معنی اسوله چې په دې جنت کې خود کوپارو د پاره هم ځایونه جوړږي په دوزخ کې چې دی د مؤمنانو د پاره ځایونه جوړږي چې ارڅونه انسانان چې په دوزخ کې مغونه ځایونه ست په جنت کې هغه د کوپارو ځای خو نو اوس مؤمنانو تور پاتس په میراث ورلاره ورکړه دغه میراث ودی ته پاتس او ورسه په ملک راکړه په میراث راکړه نو مشته الله د مزکه نتبوؤ مش باستوغنه کو من الجنه کې د جنت څخه حيث په ارځای کې نشه او چې مش خوشسي چې ارځای مش خوشسي الته استوغنه کته واڅنګ چې ارځای د دې خوشسي د ارجنه کې د پاره چې الله تعالی په جنت کې کوم ځای ورته جوړ کړی دی وای دی چې ورلکه دی راس په خپل ځای ورک په مزمن کې دای سپیږي دلته د یاسه د ترجمه ته باندې خلک چې موږ ارځای وغواړو الله ته به موږ اوسېږو نو زه به درځم ستاسو کور کې په جنت کې اوسېږم نو خدای حق خو نه لرم یو دای د ملاقات لپاره درځم دا چې زه استوګن الته کوم نو دا کله ته کېږي ته امر حيث نه شاء چې ارځای زموږ اراده وسی الله ته به استوګن کو معنی دا چې زه خوښه کوم الته زه استوګن کوم دای چې خوښ کې هغه غزای چې الله تعالی د لپاره مقدر کړی معنی دا د طبیعت جوړ ورته جوړ کړی چې دای ورلکه بل ځای ته نه ځي هغه ځای ته ځنو ونتبوؤ مش باستوغنكم من الجنه تبدا جنات صحيحه فاغ زيك نشاء شمج ارادهكم فنعم اجر العاملين اغد كفار فبارك فبئس مثوى المتكبرين الا فرمايل تشولدير بد زايد اوسيدو د متكبرين خلق ده جنتيان الفارب ففايك ده فرماي فنعم دير شدي اجر وثواب بدله العاملين د عملكم کو د ج عملكم کو خلق چدي اغد دي د اوسيدو زايد دير شدي ده دي بدله چدي ده دير شدي فنعم دير شدي اجر وثواب مزدري العاملين دعمل كون كنوا دغه نعمه هغه مخصص بالمدح ورسته ولکلي چي يعني جنت هغه جنت نو ډير شدي چي کې الله تعالی ورلرو کی تر دې ځای پورې خود دي حالات الله تعالی بیان کړ د هغه کسانو چې بدن او دغه کسانو چې نه کانو چې الته په کل نفس کې مال په آیات کریمه کې چې اویم آیات الله تعالی تعبیر دي ټول دې تفسیر ورلره ورکی الله هو وترا ته به وویني د دې ورځې بل حال بیان دی و نبی علی السلام ته ته ویني الملائکه ملائکه حافین راګرځیدونکي من حوله پر شاوخه العرش د عرش مولا خاری حافه چې ده حافه د شی و سند ته ولکیج لکه حافه اللسان تجيب دا بغل لکه د کاسیت سند چې پر اثر خېدلې دي پر جبم خپل سند را اثر خېدلې ده نو د چمرا تواف ګرځیدل سره الله وي ته به ویني ملائکه حافین چې دی په تواف کوونکی ګرځیدونکي به من حول پر شاوخه العرش د عرش د الله پا د چې را ګرځي سبب وای لکه مشت پر کعبه را ګرځي لبیک اللهم لبیک مثلا سوک وای یا اللهم ربنا اتنا فی الدنيا وای دا چې پر تواف کعبه باندې کیږي کوم اسکار ول کیږي د چې را ګرځي پر عرش باندې څنګه وای سبحون دی پاکی بیان وون کی تسبیح وون کی بحمد ربک بحمد ربهم سره د حمد د رب دتی معنا لکم ری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې دا ش ذکر هم دی پرجه به ډیر آسان دی په ترازو کې خورا درون تخیجنو یسبحون دی به پاکی بیان د الله تعالی تسبیح به وای بحمد ربهم سره د حمد او د ثنا او ستاینې د رب دتی معنا سبحان الله والحمد لله واړه سره وای وقضی بینهم وقوغد ینو پی سلاب و بینهم ما بینس کلی داغ طول و بندگان و گوره پا بینهم زمیره بیاوه داغ طول و تراجه که کدا کافران مخ که تیرسو او کدا مومنان تیرسو را دی پا طول و منس که پی سلاب و کرسی بالحق پا حق سره هیس باکل و نی بکشید حق سمانا چین پا دی که تجاوز نسل نه واغ دو جخیتا ده در سزا بالابود سزا ور کول کیش نه و داغ جنتی تا چکم سزا داغ جنت تو بدلال دا نعمتی نه اغز نکمیج اغا تا بالابود نکیج پا عذاب که چا چون عذاب دی چا لو تلا وقتی ورطا دی و اغور کول کیش دا بل تا چا چون نعمت لکدی که بود نزنی کیج چا برای ما که دیر لکدی وزی علر را که یا پا حق سر پیسلا وکرسی وقوق دی پیسلا با وکرسی بینهم پا منز که دا جو طول بندگانو بالحق پا حق و پریشتا سره دا پیسلا چی وسی برای دا جه خلکو دا دا دیر خوشحالی چخه پزړی کی جوش راسی د حساب پزړی کی جوش راسی باید تر خله ناریخی بار د خوشحالی ناریز نیول کی وقیل الحمد لله رب العالمین بار به ویل چې الحمد ټول سنا او صفات چې دی لله او هغه الله لرضی رب العالمین چې فالو کی د ټول مخلوقات دی دغه بار د ډیره شوق څخه بار په زور تر خله راوز ټول په یاب لازم زمه هغه شوق عمر سره هغه شور عمر سره نو دا وقيل هو بويل كرسيد ترابس دا طول جنكان وملائكو چه الحمد لله طول سنا وصفات دي الله لردي ربي چه دي ربو پالون كي دي العالمين دا طول مخلوقات نو خاتمة دا دي پر دا حمد پر حمد الله تعالى وكرس ودا دا سورات شروع سوي وهم پر حمد سر سوي ونو دا جي سورات سر و پایش دي گواكي پر حمد سر ابتدا يم پر حمد انتها يم پر حمد سر وصو الله عز وجل دي مجر دا متقانو تخوه برزي الله تعالى دا جنتون از مجر نصيب كي الله يدجي ذنيك وأعمال التوفيق راكي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.